Քառասունամյա տղեկի ուսը տաքացավ, կանգնեց, հետո փոխեց ոտքերը, փողոցը ոտքերի տակ հոսում էր, տները բոլորն էլ ավեր էին, բակերը մեռած, ձայն չկար, պատի ճակնի վեր բարձրացող մողեսը քարացավ, ճակից երևում էր հարևան փողոցը, տունը, այնտեղ մի ժամանակ ակլորել կար, այն պահում էին հատուկ ակլորամարտերի համար, գրազ էին գալիս ու խնդրեմ, ակլորդ պարտվել է փողոտուր, և ասում էին տան հարստության կեսը այդ ակլորի բերազն էր, բնականաբար նրան հատուկ ծորենով էին կերակրում, պահում էին հատուկ հավաբնում, նրան ծառայում էին հատուկ հավեր, երկարոտն, ակուր, անուն էլ ուներ իսլամի ակլոր, ասում էին իսլամի ակլոր, ուրեմն ամեն ինչ հասկանալի էր, ուրեմն ամբողջ քաղաքը հավաքվել էր թամաշայի, իսկ այդ ակլորը անպարտ էր, նրա դեմ խաղ չկար, ամենաերկար մարդն էլ մի քանի վայրկյանից այն կողմ չէր անցնում, իսլամի ակլորը դարձել էր ցեղի առաջնորդ, պապը գրաշ չեկավ, քոնը հաղթեց մեր քեզ, ահա պապի ասաց, և ոչինչ չպահանջեց, եթե հաղթի կարմիրը, ակլորը տղայի գրկին էր, գլուխը տղայի կրծքին։ Հասան, իսլամի այգին շքեղ էր, ծաղկաշատ, ակլորը կենտրոնում, այգին նրանն էր, տղեկը ինքն իրեն խոստովանեց, որ իսլամի ակլորը նույնպես չքնաղ էր, ձիկ, մարդի պատրաստ, տղեկը շոյեց կարմիր ակլորի պարանոցը, ակլորը գլուխը կսեց տղայի ձեռքին, ամբողջ քաղաքն այնտեղ էր, և գիտեր, որ հրավերն ուղարկել էր իսլամը, տղեկը ակլորը դրեց սալահատակին, քաղաքը քրքջաց, կարմիրը արհամարանքով վարից վեր նայեց քրքջացողներին, պապը ժպտաց, իսլամի ակլորը մոտենում էր, տանտիրոջ իրավունքով ու թափով եկավ ու առանց հետախուզության տվեց առաջին հարվածը, կարմիրը խույս տվեց, մի քիչ քերծվեց կատարը, դիրքը չփոխեց, պապը մտմտաց, մեր ակլորը պարտվելու իրավունք չունի, իսլամը կանգնել էր քաղաքի կենտրոնում և գոհ էր ինքն իրենից էլ, իր ակլորից էլ, քաղաքից էլ, իսլամը հաղթողն էր, իսլամի ակլորի երկրորդ հարվածը չուշացավ, կարմիրը կրկին վարպետորեն խույս տվեց, իսլամինը իր չկայացած հարվածի թափից թրմփաց, պապի ժպիտը թանձր էր, կարմիր ակլորը կարծես որոշել էր մի քիչ էլ սպասել, իսլամի ակլորի հերթական թրիչքը գեղեցիկ էր, ինքնավստահ, կարմիրը նրան դիմավորեց օդում, ոտքերն առաջ պարզած, իսլամի ակլորը շշմեց, կարմիր ակլորի ոտքերը շատ էին ուժեղ և քիչ էր մնում խրվեին իսլամի ակլորի կուրծքը, և իսլամի ակլորը զգուշացավ, կարմիրը դա գերազանց զգաց, պապն էլ նկատեց ու տակ նայեց տղեկին, հետո տղեկի վրայից հայացքն ընկավ ուղիղ կարմիր ակլորի արյունոտ կատարին, վահանին, արնագույն թևերին, հողի մեջ խրված ոտքերին, ակլորը շիկնեց, նա շարունակում էր սպասել արդեն նկատելիորեն հանգիստ ու խաղաղ, ինչպես միշտ, իսլամի ակլորը վախեցավ այդ անտարբերությունից, իսլամը նույնպես քաղաքն էլ իր հերթին, պապի ձեռքը եկավ, բազմեց տղեկի ուսին, կարմիր ակլորը սպասում էր, իսլամինը հարվածի փորձ արեց, հնար լիներ կարմիրը կծիծաղեր, վահանը մեծացավ, թևերը կսեց հողին, հողի մի շերտ ոտքի չքնաղ մի շարժումով նետեց քաղաքի վրա, իսլամի ակլորը չհասցրեց անգամ շարժվել, իսլամը նստեց, տղեկը որոնեց պապի հայացքը, գտավ ու գցեց ուսերին։ Քաղաքը ուսերին գցելու բան չուներ, ոռնաց։ Կարմիրը մռնչում էր, քանդում էր հողը, Կարմիրը մենակ կանգնել էր քաղաքի առաջ ու ծիծաղում էր, Կարմիրը քաղաքի հերն անիծում էր բու։ Կրկին պատյանից ազատված թուրն էր քաղաքի վրա։ Իսլամի ակլորը կորցրեց աչքը։ Կարմիրը ասպետորեն կանգնեց, քաղաքը սպասում էր։ Կարմիրը կանգներ էր վեհատես, մայրամուտը փետուրների մեջ ու փետուրների վրա բոց, Էրմենի։ Կատարին կաթեց իսլամի թույնը։ Քարացած իրերը շարժվեցին, ամեն ինչ կենթանացավ, Կարմիրը մռնչաց Վահանին հպարտ գլուխը, և քաղաքը տեսավ այն, ինչին սպասում էր տղեկը։ Կարմիրը կանգնել էր իսլամի ակլորի մեջքին ու ինչպես հավին։ Պապը հասկացավ, որ իսլամն իր գործը աշխարի հետ այդ պահին համարեց ավարտված։ Կչոքի այգում, այդ պղծված տարածքում ու կվորնա առավոտից երեկո, հետո էլ գիշերը նորից առավոտից կեսգիշեր։ Քառասունամյա տղեկը մեկ-մեկ հիշեց բոլոր մարտերը։ Իրար նման, իրարից տարբեր, ինքը Կարմիր ակլորը ուսին անցավ ամբողջ քաղաքով, այդպես գրավելով բոլոր այգիները, նրբանցքները, փողոցները, տները, հրապարակները։ Ինքը դարձել էր քաղաքի ամենահայտնի մարդը։ Հետո ակլորներ բերեցին ուրիշ քաղաքներից ու գյուղերից Կարմիրը բոլորին, ինչպես հավին, ակլոր չմնաց, բոլորը դարձան հավ։ Քաշաթուղթը դեմքին նստեց մի անգամից, բաց տարածք չմնաց, հենվեց դարպասի ծռված սյունին, սյունը պահեց, սովոր էր, որոնեց քիչ առաջ նստած քարի նախկին տեղը չգտավ, որոնեց չգտավ, էլի ոչ մի արդյունք, քարը մոլորվեր մնացել էր, քաշաթուղթը խտացավ, գյուտ արեց, քարը գերեզմանաքարի բեկոր էր։ Սկզբում եկավ երեք ակլորի տերը։ Ուստա մրթմրթաց, մեր բարեկամությունը գնում հասնում է դարերի խորքերը, ասաց խոսքը պապին, հայացքը տղեկին։ Օրերը ծանրացան, պապի կնճռները լցվեցին տղեկին անհասկանալի տխրությամբ, պապը ծառվեց։ Տարիքից է, մտածեցին շատերը, ծերացել է մարդը։ Իսկ տղեկին թվում էր պապա հավերժը, ինչպես ասենք եկեղեցու խաչը, գերեզմանոցը, պապի շինած նստարանը, բայց պապը ծռվում էր։ Եվ երբ նստում էր, պատշգամբն արդեն նրա ուսերին չէր, տղեկը հասկացավ, որ ընկած քարը հենց պապի գերեզմանաքարի բեկորն է։ Արցունքի կաթիլը զրնգած քարին, ուսին զգաց պապի ծանր ու պինդ ձեռքը, գտավ, իսկ քարին պապի անվան առաջին տարի կեսն էր, պապը մեղավոր էր, մեղավոր չէր, մեղավոր էր։ Երբ բացեց աչքերը, սեղանին հավի միս տեսավ, յոթ մասի բաժանած հավի սպիտակ, սպիտակ միս։ Բաժանեցին աղքատներին, հարևաններին, ընդունելի բառը հնչեց յոթ անգամ։ Եվ բառն այդ տղեկին ծանոթ-ծանոթ էր, նաբակում, հետո փողոցում, հետո էլ քաղաքում երկար որոնեց, բայց չգտավ որոնածը, և հարցը տարավ, կախեց պապի ծռված հայացքից, պապը նայում էր երկնքին։ Օրերն արդեն ցրտել են, ձյուն է գալու։ Ասացի կամ Թիվենգը կամ Կարմիր Լենին պապիկները։ Լավ է, բոլորն ինձ նման չէին, ասինքն ինձ նման պոետ, մեր հարևաններից մեկի ասելով գրիչ խաղացնող, թե չէ մեր պատերազմ քաթշունը մեր հարցերը վաղուց լուծել, բրձել էր։ ու մեր երկրի ամեն մի անկյունում էլ չի գրարել։ Ոտքերից մեկը բարձրացրած իհարկե։ Մեկը լիներ հարցներ։ Այո, այո, ոդիկ սավակեր բուրն գոնե մեկ անգամ հարցներ։ Էդ ում ես քաշել այդպես։ Թեգուզև չի կարող պատասխանել։ Ասեմ ինչու։ Որևէտև մի պապս մորս հայրը 5 որբուկը թողած 41-ին մեծ ղլմղալի հենց առաջին օրը իրեն գցեց ֆրոնտ ու նեմեցին չու ասելով միջև Բեռլին տարավ, բայց ինքը չվերադարձավ։ Խորական պապս էլ հազար ու մի մահափորձ թնխարավ ձվի նման կուլ տվեց ու շինեց կոլխոզը տեղը տեղին տրակտորով, գութանով, կոլխոզնիկով, եւ ինչքան պատմում են, նրա գրիվը նեմեցի կռվից պակաշեր։ Ուզում եմ ասել, քաջ մարդ էր այդ մի պապս էլ։ Թաքցնելու բան չկա, հայրս էլ շուշիում էր տղամարդավարի իր կռիվը տալիս թուր ու թիվանքով։ Մի անգամ նույնիսկ թուրքի տուն է մտել եւ թուրքի 20 տարեկան լակոտին հենց տան մեջ էլ թրխկացնում էր։ Եթե գարին դրա մերը չփլվեր հորս ոտքերի տակ ու հորս հրացանի փողը չլպզդեր, թրխկացնում էր, որևէտեւ այդ 20 տարեկան թուրքի լակոտը փողոցում 10 տարեկան Նորեկ Գասպարյանին թուզուկ մսկթի առաջ ուշունց էր տվել։ Ասել էր, ես քո խաչը։ Ասել էր, եւ 10 տարեկան Նորեկ Գասպարյանի աչքերից ընկած արցունքի կաթիլներից յուրաքանչյուրը այդ մսկթից մեծ էր։ Ուրեմն գարին պիտի հորս հրացանի փողը համբուրեր, չհամբուրեր, չլպզտեր, հայրս հանգստացողը չէր։ Հիմա այդքանից հետո ում ես քաշել, ախր ամբողջ ցեղիս մեջ թուխտ ու գրչի հետ բարեկամություն անող, ինչքան գիտեմ, չկար։ Ուզում եմ ասել, մի մարդավարի գեղեցիկ գունավոր տող թղթին տեղադրող չկար, ոչ էլ նկարող, եթե իհարկե չաշվենք պապիս արածը։ Նա իր հաստափոր տետրը լցնում էր աշխարի մեծ մտածողների ու գրողների մտքերով եւ ամեն իրիկնահացի, երբ մենք գյուղ էին գնում, հաճույքով մատուցում էր մեզ իբրև ամենա օրիգինալ կոկտեյլ։ Մի խոսքով, ցեղակիցներս կյանքում ամեն ինչ արեցին, բացի գրելուց ու նկարելուց։ Եվ 88-ին ամբողջ ցեղիս մեջ առաջին զինվորը սրտի երկու կաթված ունեցող 52-ամյա հայրս էր։ Ես բանաստեղծություն էի գրում, հայրս ինձ բնականաբար չէր մեղադրում։ Պարզապես, երբ գիշերները ընկերներիս հետ հերթապահում էի Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում, այն ինչպես սովետական երկրի բոլոր կենտրոնական հրապարակները, գրում էր Վլադիմիր Լենինի անունը, ու լուսաբացին վաստակած վերադառնում տուն մեղ ժպտում էր։ Եվ այդ ծիծաղի քշկորը, եթե բացեիր, կստացվեր մոտավորապես այսպիսի մի հարց. «Որինչ»։ «Դե արի բար գտիր, տար դիր մեկ ուրիշ բարի կողքին, ավելի լավ էր թողնեիր հարցը կողքովդ սլկհեր անցներ»։ Ինչքան մտածում էի, ճիշտն էլի դա էր։ Հայրս հրապարակի ստրատեգիական նշանակության մասին, եթե պատմեի, ինձ հաստատ հիմարի տեղ դնողն էր։ Հնարավոր էր նույնիսկ նոր ուշունցող լիներ, այսինքն բանաստեղծություն ժամանակի ոգուն հարիր։ Բայց ձմեռային մի առավոտ ես համարձակվեցի ասել, որ ամբողջ քաղաքը, դրան գումարած գյուղերը, դրան գումարած չգիտեմ էլ ինչ հրապարակում են։ Եվ հայրս առանց հարց ու փորձի, առանց մեկնաբանության ու կարծիք հայտնելու ինձ դանակ նվիրեց։ Սևակոտ, խոշոր, սուր, համարյա, կացին ախպեր, հետն էլ մի կարճ համառոտ նախադասություն։ Լավ կպահես։ Խոսքն ասես ոչ թե դանակի, այլ բանող մեկի, ավելի ճիշտ կլիներ ասել, ընկերոջ հարազատի մասին էր, ու մի օր հրաժեշտ են տալիս էլ երբեք չհանդիպելու զգացմով ու տրամադրությամբ։ Հետո էլ իր այգում մորթվեց առաջին հայը։ Հետո էլ քաղաքի փողոցներում օրը ցերեկով տեսանք զինվորական խորհրդային բնականաբար, համազգեստով առաջին հայ զինակիր զինվորին։ Հետո նրա ընկերոջը, մի քանի օր անց նրա ընկերոջը։ Իսկ Բեռնատարի քամակից կապած առաջին հրանոթը մեզ վերջնականապես համոզեց, որ մեր դեմ էլ խաղ մախ չկա, որ մենք թուրքի հերն ու մերը հաստատ անիծողն ենք։